دویر خالی پودا وادا امنیات خطلوی زمون مظلوم مسلم ملا پانوم دا بشریات صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان دویر خالی پودا وادا امنیات خطلوی زمون مظلوم مسلم ملا پانوم دا بشریات صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان هیسی نشت بل مقصد بل مورال ختم بی زمون عزت زمون خیرات پا هر کسم سورات صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان دویر خالی پودا وادا امنیات خطلوی زمون مظلوم مسلم ملا پانوم دا بشریات صلیبیان صلیبیان صلیبیان صلیبیان خطلوی دخولی دیسپینی دیوی خپل ظلم ستم تا عدالت زکه عداوات صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان دویر خالی پودا وادا امنیات خطلوی زمون مظلوم مسلم ملا قانون د بشریات صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان دوی د ځان سره د ملت د وخ زمان د دوکای په ډالر او په دولت کوي ورته خدمت صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان دوی راغلی په دا وعده امنیات خطلوی مظلوم مسلم ملا قانون د بشریات صلیبیان صلیبیان صلیبیان صلیبیان عجیب دا دوی قانون د ظلم زور ور کوي د ظلم جبر تر بیا کلتور یې د وحشت صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان دوی راغلی پودا وادا امنیات خطلوی زمون مظلوم مسلم ملا پانوم دا بشریات صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان بیا دی نشتا زی حمید پو دنیا وکړلو دا دوی مخالفت په زور کړي حکومت صلیبیان صلیبیان صلیبیان صلیبیان بیا د نشته ځای حامد په دنیا کدې وکړلو دا دوی مخالفت په زور کړي حکومت صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان دوی راغلی پودا وادا امنیات خطلوی زمون مظلوم مسلم ملا قانون د بشریات صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان صلیبیان صلیبیان مغربیان مغربیان